Book 2 54 54 التسوق سيسوستود أريد أن أشتري هدية ما سوفيكس كينكي أوستا Ma sooviks kinki osta. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Kuid midagi, mis poleks liialt kallis. Kuid midagi, mis poleks liialt kallis. Rubbama šantata jad. Võibolla käekott. Võibolla käekott. Aiu launin tuhib. Millist värvi te soovite? Millist värvi te soovite? Aswad, bunni au abjad. Musta, pruuni või valget. Musta, pruuni või valget. Kabira au sagira. Suurt või väikest. Suurt või väikest. Atasmahu li an ara hadhih? Tohin ma seda korra vaadata. Tohin ma seda korra vaadata. Hal hadhihi min jildin tabi'i? Kas see on nahast? Kas see on nahast? Au hal hiya min jildin sina'i? Või on ta kunstmaterjalist? Või on ta kunstmaterjalist? Min jildin tabi'in taban. Nahast loomulikult. Nahast loomulikult. Hadhihi naw'iyatun mumtaza. See on äärmiselt kvaliteetne. See on äärmiselt kvaliteetne. Wa shantatu al-yadawiyya si'ruha fi'lan munasibun jiddan. Ja käekott on tõesti seda hinda väärt. Ja käekott on tõesti seda hinda väärt. هذه تعجبني. See meeldib mulle. See meeldib mulle. سأخذها. Ma võtan selle. Ma võtan selle. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kas ma saan seda hiljem ümber vahetada? Kas ma saan seda hiljem ümber vahetada? بالتأكيد. Loomulikult. Loomulikult. Nughallifuha kahadiyya. Me pakime ta kingina ära. Me pakime ta kingina ära. Hunaka sunduq ad-dafa. Kassa on seal pool. Kassa on seal pool.